himugsukod ning kalibutan. Uban sa rakong katuyuan, iniksod ko sa kalangitan. Mga bulan nung kabituunan, imong ipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong ipasan. Alang ka na ko sa kahoy, nabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Wala isama gani mo kang gamhana, wala yarang makatubong sa gugma mo. Kakusuga ngayon pasidong maginhawa sa ngabil ko'y mayaon ka. Hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, mayaon ka o galagaran ko. Mga bulan no kabituunan, imong ipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong ipasan. Alang ka na ko sa kahoy, nabuhi ko karon nahugasan sa hamili.